Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 16. Целоохоўнік. Окей, значыць, да сталіцы. А я дарогі люблю. Сядзеш, едзеш, у мяне ўсё жыццё дарога. Толькі гэта не для газеты. Я адной табе належу, як спяваюць цяпер, Беларусь моя. Я больш ні-ні. Маё жыццё гэта маё жыццё. Вось каньяк, бяры адкаркоўвай. Дай сюды, бачу, не ўмееш. Вось так, загад – выкананне, намёк – выкананне. Ён падумаў, а я ўжо раблю. Хто ён, хто я? Ціха, не для газеты. Вось едзем, ні ты мяне не ведаеш, ні я цябе не ведаю. Любата, і знаёміцца не будзем. Суседзі, спадарожнікі мы і дастаткова. Давай, сусед, па маленькай, як кажуць, за знаёмства. Хух, лады? Гэта ж я спамінак, брат у мяне быў, жыў, жыў і памёр. Двое нас было, я ды ён і больш нікога, ні маці, ні бацькі, ні цёткі, ні дзядзькі. Толькі родны інтэрнат пад Мсціславам, аднаму яму належым, як цяпер спяваюць. Да войска я за братам глядзеў, я ў салдаты, ён у турму. А ў войску красата, но ў проблем. Спорт люблю, ведаеш, як страляю? 8 з 10, ферма. Толькі ідыёт будзе выхваляцца, што зможа 10 з 10 зрабіць. А мы не. Мы бяром свае 8 і нам больш не трэба. А брат мой узяў у вясковай краме свае 5 гадоў турмы. А я ў войску адхапіў тое, што маю. Целоахоўнік я, толькі не для газеты, папярэджваю. Мне цяпер што? Я адзін. І хто сказаў, што ў полі ён не воюш? Ён воюш у полі, нават і адзін, як раней спявалі. А з братам мы дамовіліся, яшчэ як я ў салдаты сыходзіў. Калі хто чырвоную пляму на месяцы ўбачыць, значыцца, няма ў яго больш брата. Адзін ён застаўся, як вока ў ілбе. Вось пазаўчора выйшаў я з ціра, галаву зняў, а на небе поўня, а на поўні кроў. На раніцу выклікаюць і кажуць, што трымай камандзіроўку і грошы, едзь і хавай па-людску брата свайго. У дома кіраўніцтве выпіў я пляшку каньяку з сантэхнікамі, яны ж сёе-тое дапамаглі на могілках. Здаў ключ ад кватэры, ён жа адзін жыў. І вось еду, а тут ты. Так што дрынк за брата майго і забыліся. Лепш пра другое. Пра што два мужыкі павінны гаварыць? Слушна, пра жанчын. Раскажу пра пантэру. Пра манекеншчыцу, фірмовая дзеўка, на часопісных вокладках яе фэйс класна глядзіцца. Ды што фэйс? Там такія ногі, атам, глянуць і памерці, а пастава гнуткая, што ў пантэры. Пазнаёміліся мы ў Румыніі, паехалі з візітам, а каб не сумаваць на ўрачыстых вячэрах, прыхапілі калекцыю нацыянальных строяў. А хто гарсеты ды наміткі будзе дэманстраваць? Ясна хто, дзяўчаткі, прыгажуні нашыя. І ўсе пры справе і ў дзень і ўначы, і ўсе смяюцца. І пантэра смяялася ў дзень, а ўначы я да яе, а яна мне ноў. Тады я ёй ціха-ціха кажу, што болей за мяжу не паедзе. Сказаў і пайшоў у свой нумар. А праз 5 хвілін тукі-тукі. І цэлую ноч быў фак-арт. Як яна прагінае спіну, як дапамагае. Талент, геній, я 5 разоў адлятаў. Назаўтра яна шампанскае Чаўшэску падносіла. Такое жыццё, брат, а Чаўшэску інтэлігентны чалавек, сціплы, мне дык вельмі спадабаўся, еўрапеец, толькі не трэба параўнанняў, а яго забілі, дзікунства. Ён у пантэры келіх узяў, па ўсім было відаць, што спадабалася прыгажуня. Гэта ж яна думала, што праз фак ёй шампанскае насіць даручылі, а на самой справе з-за твару, ног, ну і за арт, вядома. І было ў мяне з пантэрай румынскае каханне. А вярнуўся, і адразу выклікаюць і пытанне задаюць: «Хто гэта за мяжу больш не паедзе?» І смяюцца. «Заклала мяне пантэра, вось табе і маеш. Ведаеш, я прыдумаў, будзеш братам маім, акей? А як убачыш кроў на месяцы, ведай, мяне больш няма. А цяпер бай-бай».